भवतु सहनौपुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 140वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 15वां अधिकरण आज हम प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठों में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम। पृष्ठ संख्या 695 भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति। उक्तमेतत् प्रधाने असंभवन पदार्थस्तद्गुणे कल्प्यते इति और इसी के साथ ही अग्न्याध्येय प्रकरणे च समामनानात् पवमान हविषाम तद्गुणता। इसके हिंदी भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति में और अग्न्याध्येय के प्रकरण में पात्रों का यह शब्द कल कटवा दिया था, तो यहाँ इसकी उपयोगिता लगती है। देखिए इसको फिर से देख लेते हैं। ऊपर से देखिए 695 पृष्ठ पर तत्र ईशा संदेह, बीच में देखिए किम पवमानिष्टिषु निविशन्ते उत दर्शपूर्ण मासादिषु सर्व यागेषु। ठीक है, ये जो काष्ठ पात्र हैं किम तावत् प्राप्तम पवमान हविषु इति, ये पवमान हवियों में लगते हैं। क्यों पवमान हवियों में लगते हैं? तो यहां पर काष्ठ पात्र पवमान हवियों में क्यों लगते हैं ये प्रश्न खड़ा हुआ है। उसमें एक तो सीधे पात्रों का पवमान हवियों में नियोग क्यों होगा ये बात बताई जा रही है। दूसरे ढंग से इसको कि पवमान हवियों में इसलिए होगा क्योंकि पवमान हवियां अग्न्याधान की अंगभूत हैं। ठीक है, एक के जुड़ने से दूसरी बात वैसे आ जाती है, एक को कहो जिस तरह का अभिप्राय है यहाँ पर उससे आ जाती है। तो पवमान हविष्यु थी, जब इन्होंने कहा कि पवमान हवियों में होता है तो क्यों होता है पवमान हवियों में, तो बोले एक सिद्धांत है कि प्रधाने असंभवन पदार्थस्तद्गुणे कल्प्यते, प्रधान में संभव न होता हुआ पदार्थ उसके गुण में कल्पित होता है। तो यहाँ पर गुण शब्द से अप्रधान को लिया गया है। अगर इस प्रसंग में देखें तो प्रधान तो है पूर्व पक्षी की दृष्टि में, वास्तव में नहीं, पूर्व पक्षी की दृष्टि में प्रधान तो हो गया अग्न्याधान, पदार्थ हो गए काष्ठपात्र और गुण हो गया पवमानिष्ठिया। ठीक है, अब कहते हैं अग्न्याधेय प्रकरणे च समामनानात्, अग्न्याधेय प्रकरण में पढ़ा गया होने से, किसके कौन पढ़ा गया है अग्नाधान प्रकरण में, पवमान इष्टियों में काष्ठ पात्र क्यों लिए जा रहे हैं, तो अग्नाध्याय प्रकरण में पढ़े गई हैं पवमान इष्टियां पूर्व पक्षी की दृष्टि से। आप जो कह रहे हो उस तरह भी अर्थ लगा करके देखते हैं, मैंने जिस तरह से लगाया वो एक बार बोल रहा हूं। अग्न्याधान प्रकरण में पढ़ी गई हैं, कौन पढ़ी गई हैं, काष्ठ नहीं पवमानिष्टियां, इसलिए पढ़ा गए होने से पवमान हविषाम पवमान हवियों का यानी पवमानिष्टियों की तदगुणता होती है, अर्थात वो अग्न्याधेय के गुण होते हैं। अग्न्याधेय के गुण कौन होंगी, पवमानिष्टियां। यहां सिद्ध क्या करना चाहते हैं, पवमानिष्टियां अग्न्याधान की गुण है और जब वो उसकी गुण है तो काष्ठ पात्र प्रधान में न लगने से गुण में लग जाएंगे। ठीक है, इस तात्पर्य में ये जो गहरा अक्षर है इसमें भी हमने गुण शब्द से क्या लिया था, पवमानिष्टियां ली थी, पवमानिष्टियां ली थी। यदि वैसे हम देखें तो काष्ठ पात्र भी गुण है, जो दूसरे के लिए होता है वो गुण होता है, तो काष्ठ पात्र तो निश्चित रूप से गुण है ही, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वे काष्ठ पात्र पौमानेष्टियों में घटें, इसके लिए पौमानेष्टि की गुणता सिद्ध करनी जरूरी है, नहीं तो वो यहां नहीं प्राप्त हो जाएंगे। काष्ठपात्र गुण है वो कहीं भी लगेंगे, कोई संदेह नहीं है, कहीं तो लगेंगे, लेकिन पौमानिष्टि में ही क्यों लगें, इसके लिए पौमानिष्टि की गुणता को बताना आवश्यक है, सिद्ध करना है, यही यहां पर प्रयोजन है बताने का। तो इसलिए कहा अग्न्याधेय प्रकरणे च समामनानात् पौमान हविषाम तदगुणता, पौमान हवियों की तदगुणता है, यानी अग्न्याधेय की गुणता है, अग्न्याधेय के ये गुण है, तस्मात इसलिए पौमान हविषु इत्येवम्, इसलिए ये पौमान हवियों में है, कौन पात्र, पात्रों की पौमान हवियों में प्राप्ति ये इस अगले वाक्य से कही जा रही है तस्मात, ये तो निष्कर्ष देना है इनको कि पात्र कहां पर जाएंगे, पौमान हवियों जाएंगे, पौमान हवियों क्यों जाएंगे, क्योंकि पौमान हवियां पौमानेष्टियां अग्न्याधान की गुणभूत है, इस दृष्टि से मैंने कहा था तो और उस दृष्टि से मैंने संशोधन कराया था। आप जो इस बात को कह रहे हो घट तो वो भी सकता है, क्योंकि तभी तो युधिष्ठिर जी ने नीचे हिंदी में ऐसा लिख दिया, वो अर्थ किस तरह से घट रहा है, आप जो कहना चाहते हो कि अग्न्याधेय प्रकरण में पढ़ा गया होने से, किसके पढ़ा गया होने से, पात्रों के पढ़े गए होने से, ये भी बात सत्य तो है कि वो वहां पढ़े गए हैं, कोई दो राय नहीं है, वहां पढ़े गए होने से पवमान हवियों की तदगुणता होती है, पवमान हवियों की, तो नीचे हिंदी का देखिए इन्होंने जो लिखा है, अग्न्याधेय के प्रकरण में पात्रों का समामनान होने से उनकी, उनकी मतलब पात्रों की, अग्न्याधेय के प्रकरण में पात्रों का समामनान होने से उनकी, अब ये उनकी भी शब्द पात्रों के लिए घटेगा क्या, उनकी मतलब पात्रों की, ठीक है चलो, उनकी यानी पात्रों की पौमान हवियों से तदगुणता होती है, अर्थात पौमानेष्टि के गुण होते हैं, ये जो बात है ना पौमानेष्टि के गुण होते हैं, ये तो तस्मात पौमान हविषु इत्येवं प्राप्तम वहां पर लग जाता है, उससे बात निकल करके आती है, तो लगाने को तो इस तरह से घटाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से ये भाषा चल रही है, और पूर्व पक्षी को तो ये सिद्ध करना है कि पौमानेष्टियां अग्न्याधान की गुणभूत है, वो अर्थ अधिक संगत है, बाकी इस तरह भी चलाया जा सकता है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, पंक्तियां तो घट जाएंगी, लेकिन दोनों की दृष्टि से जो संगति है और विचारना, मेरे को तो वो ज्यादा संगत लगा, इसलिए मैंने थोड़ा उसमें संशोधन करवा दिया था। हो गया, कुछ और कहना है इसमें, इसी में किसी और को कहना है इसमें, वेदपाल जी आपको कहना है इसी में, बोलो। ओ आचार्य जी, इसमें जो आपने पहले अर्थ बताया मुझे भी वही अर्थ उचित लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पवमान हविषाम तद्गुणता, तो मतलब पवमान हवियों की गुणता है उसको बताना मुख्य है, इस वाक्य का प्रयोजन उसको बताना मुख्य है, नहीं तो यहाँ पर इन्होंने पवमान हवियों से तद्गुणता से विभक्ति लगाई है, लेकिन यहाँ तो षष्ठी विभक्ति है तो उसके अनुसार से नहीं आ सकता, तो उन्होंने कल्पना करके यहाँ पर उस तरीके से किया है, क्योंकि पहले वाक्य में कहा गया है कि प्रधान में जो गुण संभव नहीं होता है उसको, प्रधान में जो असंभव होता है उसको उसके गुणभूत जो कर्म है उसमें लगाया जाता है, तो अग्नाधेय प्रकरण में चूंकि पवमान हवियां पड़ी गई हैं इसलिए वो उसकी गुणभूत हैं, और प्रधान में चूंकि वो संविधाएं आदि नहीं लग सकती हैं जो यज्ञ के पात्र आदि हैं, तो इसलिए उसको पवमान हवियों में लगाया जाएगा, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, मतलब संगत है, कोई बात नहीं है, लेकिन उस दृष्टि से कोई देख के कुछ करना चाहे तो लगाने को लगा सकता है वैसे भी। आप बोलो वेदपाल जी। ओम आचार्य जी, जहाँ पर ये कहा गया है 695 पृष्ठ पर, उक्तम एतत् प्रधाने असंभवन पदार्थ तद्गुणे कल्प्यते, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसा प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, ऐसा प्रकृतिवत, नहीं नहीं, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य की बात नहीं है, ये इसकी विकृति नहीं कही जा रही है, प्रधानता और गुणता एक अलग बात होती है, प्रकृति और विकृति अलग होती है, विकृति और प्रकृति में प्रधान गुण का संबंध नहीं देखना चाहिए, विकृति याग भी अपने स्वतंत्र याग हैं और उनकी अपनी प्रधानता है, वो जो मुख्य याग है उसकी प्रधानता है और उसके गौण अप्रधान वहां साथ में है, ऐसे नहीं समझना चाहिए इसको, यूं समझिए कि कोई बड़ा व्यक्ति है, मान लो प्रधानमंत्री साथ में चल रहे हैं और उनके साथ में उनके बहुत सारे कर्मचारी हैं या कोई भी अधिकारी है कर्मचारी साथ में है, अब भोजन की व्यवस्था करवानी है, भोजन की व्यवस्था उनके लिए भाई अधिकारी के नाम से ही होती है, उसके लिए वो आ रहे हैं तो ये सामान बना, बोले वो तो खाते ही नहीं है इन चीजों, तो कहां प्रयोग होगी वो, उनके जो गुणभूत हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उनके खान पान के लिए हैं वो चीजें। ऐसा जैसे मोदी जी बीच में वहां गए थे विदेश में, तो वो नवरात्रों के व्रत में वो नींबू पानी ही लेते हैं ऐसा, अब लेकिन खाना वाने तो सारे बनते हैं, मुख्य लोगों ने भले ही नींबू पानी लिया लेकिन वो जो खाना बनता है वो कहां लगेगा, प्रधान में संभव नहीं है क्योंकि प्रधान नहीं ले रहा है अभी वहां पर, तो उससे संबंधित जो चीजें होती है वहां पर लग जाते हैं, लेकिन मानी उसी के लिए जाती है, वो आए उनके लिए रहने करने की व्यवस्था है पूरे टोले के लिए, वो उस नहीं रहते तो उनके दूसरे लोग हैं वो वहां पर रहेंगे, ऐसा लोक व्यवहार में भी यही होता है। हाँ हो गया, अगला और कोई पूछना। हाँ पृष्ठ 696 पर, 696 हाँ भाष्य की दूसरी पंक्ति में अंत से, हाँ कस्तत्र परस्परेण संबंध इति, यहाँ कस्तत्र से आशय पात्र से बताया था, जबकि हिंदी व्याख्या में तीसरी पंक्ति में अंत से उन गुणों का परस्पर कौन सा संबंध हुए। ठीक है, तो इसमें देखा जा सकता है दोबारा, ये सिद्धांति बोल रहा है, देखिए गुणानाम समत्वात् पवमान हविषाम आग्नेयस्य च न परस्परेण संबंधः यथा आधानम अग्निर्गुणः संस्कारार्थ, जैसे आधान ये अग्नि का गुण है, अग्नि के लिए है, अग्नि के संस्कार के लिए है, हो गया। एवं पवमान हवींशी अपि अग्ने एव गुणभूतानि, उनके गुणभूत हैं। कस्तत्र परस्परेण संबंधः, फिर इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है, इन दोनों का परस्पर कस्तत्र परस्परेण संबंध, पूर्व पक्षी यदुक्तम आधानस्य प्रकरणे समामनायते, ठीक है इसको ऐसा लीजिए, इसका वाक्य है कि चूंकि ये दोनों समान हैं, असंबद्ध हैं, समान होने से असंबद्ध हैं, समत्वात असंबद्धः स्यात् असंबद्धः स्यात्, ये जो कहा जा रहा है, तो पवमान हविया और आग्ने अग्न्याधान ये दोनों समान हैं, समान मतलब है दोनों अग्नि के लिए हैं, ये भी अग्नि के लिए अलग स्वतंत्र, ये भी अग्नि के लिए स्वतंत्र, दोनों की अप्रधानता है, तो इसलिए इन दोनों का आपस में संबंध नहीं है। तो यहां करिए कस्तत्र परस्परेण संबंध, तो इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है, ये अर्थ लीजिए, मैंने अगर पात्र बोला है तो उसको ठीक कर लीजिए, किन दोनों का, पवमान हवियों का और अग्न्याधान का परस्पर क्या संबंध है, ये सिद्धांती पूछ रहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी इस संबंध को बता करके ही तो प्रधान और गुणभाव बोल रहा था, पवमानेष्टियों की गुणता बोल रहा था, तो उन गुणों का परस्पर कौन सा संबंध है, ये गुणों का जो कोष्ठक में लिखा है ना, ये दोनों गुण हैं, कौन से, अग्न्याधान और पवमानेष्टि, ये गुणों का मतलब यहां पर ये दोनों लेना चाहिए, पवमान और अग्न्याधान, इन गुणों का परस्पर क्या संबंध है, ठीक है। इसी आधार पर इसी भाष्य में तीसरी पंक्ति में यदि देखेंगे, पूर्व पक्षी का कथन है यदुक्तम आधानस्य प्रकरणे समामनायन्ते, हाँ। अब यहाँ इसकी हिंदी व्याख्या करते हुए नीचे चौथी पंक्ति में लिखा और जो यह कहा है कि आधान के प्रकरण में पात्र समामनात है, पात्र की जगह पवमानेष्टि कीजिए, क्योंकि संबंध की इन दोनों की बात चल रही है, यद्यपि पात्र का भी विषय चल रहा है लेकिन अभी यहां पर पात्र की बात नहीं है, क्योंकि उसे ये सिद्ध करना है पूर्व पक्षी को, पूर्व पक्षी ये सिद्ध कर रहा था कि पवमानेष्टियां अग्न्याधान की गुणभूत हैं, तो सिद्धांति ने कहा ये तो समान हो गए, गुण भाव तो गुण प्रधान भाव तो है नहीं, तो क्या संबंध है, कैसे आपने जाना कि इनमें संबंध है, तो बोले कि आधान के प्रकरण में ये पढ़ी गई है, कौन, पवमानेष्टियां, ये ठीक कर लीजिए, हाँ पात्र ठीक नहीं है, हो गया। पृष्ठ 699 पर, हाँ। भाष्य की नीचे से जो दो पंक्तियां हैं, तत्र अपि एक देवत्या न शक्नुयात देवता द्वितीय कार्यम कर्तुम, हाँ। यहां ये एक देवत्या ये कैसे पता चलता है, यह ये जो मंत्र थे ना, ये वहां से जोड़ना चाहिए। ये जो अनुवाक्या थी इनमें सब में एक एक देवता था, एक में अग्नि और एक में सोम, ठीक है। तो ये एक तो है अग्नि देवता स्वतंत्र, और एक है वहां जहां अग्निशोम देवता है, अग्निशोम दो दो देवता बताए ना इकट्ठे। तो अग्निशोम ये जो देवता है, अब इस प्रसंग में देखिए कि अनुवाक्य है वो तो अग्नि वाली लेंगे। एक पक्ष ये था कि अग्नि देवता है वहां भी ये अनुवाक्य लग जाएगी, और जहां अग्निशोम संयुक्त देवता है दो मिलकर के, वहां भी ये अनुवाक्य लग जाएगी, ऐसा करके हम संगति लगाएंगे। ये जो प्रयास चल रहा था उस प्रसंग में, अब ये जो कहा गया तत्रापि एक देवत्या, एक देवता वाली जो ऋचा है उसके द्वारा, न शक्नुयात देवता द्वितीय कार्यम करतुम, जहां दो देवता है वहां कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अनुवाक्य है वो तो एक ही देवता को कह रही है। भले ही अग्नि देवता वहां पर है लेकिन साथ में सोम है ना, वो तो दोनों मिले हुए हैं, सापेक्ष हैं वो दोनों, उसके लिए वहां पर नहीं हो सकते। कई बार कोई चीज हमें किसी को खिलानी होती है, ठीक है, कोई है मान लो कि दामाद है, दामाद को आपको कुछ विशेष कुछ खिलाना है, वो अकेला आएगा तब तो खिला देंगे, लेकिन दामाद के साथ उसका मित्र भी आया हुआ है, अब खिलाना है, लेकिन वो चीज तो केवल दामाद को ही खिलानी थी, वो तो अब वो जो दोनों आए हुए हैं अब नहीं खिलाएंगे उसको, अब दूसरा भोजन रखेंगे उनके सामने, रखेंगे तो अच्छा ही, लेकिन जो चीज थोड़ी सी थी और हमको हमें किसी विशेष व्यक्ति को ही खिलानी थी, अब दो आ गए तो अब नहीं खिलाई जाएगी उसको, और अलग रख लिया जाएगा, इसको बाद में खिलाएंगे, कभी जब ये अकेले आएंगे तब खिलाएंगे। तो जो एक देवता के लिए सीधे उदाहरण नहीं है, मैंने स्थूल लौकिक उदाहरण दिया, लेकिन अग्नि देवता वाला जब स्पष्ट एक देवता है, लिंग से पता लग रहा है एक ही देवता है, तो दो देवता के अंतर्गत ये नहीं लगना चाहिए, बस ये हेतु है इनका। इन्होंने हिंदी में यही लिखा होगा ना, एक देवत्या न शक्नुयात, वहां भी एक देवता वाली सोमी अनुवाक्या देवताओं के, ठीक है सोमी वाली ले लीजिए, अग्नि सोम ले लीजिए, तो चाहे तो अग्नि वाली ले लीजिए या सोम वाली ले लीजिए, कोई सी भी ले सकते हैं, या सोम का प्रसंग होगा तो सोम लेंगे, देवताओं की द्वित में कार्य नहीं कर, अर्थात एक देवता वाली सोमी अनुवाक्या दो देवता वाले कर्म की अनुवाक्या नहीं बन सकेगी, ठीक है। और कोई कुछ पृष्ठ संख्या 695 इसमें भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति, यज्ञस्य एतानि पात्राणि वाक्येन प्रकरणं बाधित्वा भवन्ति, वाक्य के द्वारा यज्ञ के पात्र है ऐसा कह रहे, तो इसको हम श्रुति से नहीं देख सकते क्या? यज्ञावचर शब्द देख करके आप श्रुति कह रहे हैं ना, लेकिन कौन है यज्ञावचर? वारणो वही यज्ञावचर स्यात्, ठीक है, श्रुति इस तरह से नहीं कहलाती है। श्रुति में जैसे कि प्रत्यय से सीधा सीधा पता लग रहा है, तद्धित प्रत्यय से पता लग रहा है, ये जो शब्द आते हैं इसको श्रुति नहीं बोलते हैं। अब ये तो वाक्य है उसको भी आप श्रुति ही बोलेंगे, जो पूरा वचन है, जैसे श्रुति का मतलब हमारे दिमाग में क्या बना हुआ है, भाई वेद मंत्र है या शास्त्र का वाक्य है उसको ये श्रुति कह रहे हैं, चाहे ब्राह्मण वाक्य और वेद वाक्य जिसको ये श्रुति कहते हैं, वो वचन जू का तू है, वो चाहे उसका एक शब्द हो चाहे पूरा वाक्य हो, उसको हमें श्रुति ही दिखाई देती है। मेरी बात सुनो अभी पहले, जैसा आपका ये प्रश्न क्यों उठ रहा है आपके, आप प्रश्न और रख लेना, लेकिन उसको हम श्रुति ही समझते हैं। अब उसमें कोई एक शब्द दिखा तो बोले श्रुति ही तो है, ये शब्द को देख करके हम क्या कहते हैं भाई श्रुति, कैसे पता लगा, बोले यज्ञावचर शब्द से, यज्ञावचर शब्द इसमें श्रुति वाक्य में इसी में तो लिखा हुआ है, तो साक्षात श्रुति है, इसको साक्षात श्रुति नहीं कहते, साक्षात विधान किया गया हो, ये यज्ञ में ही काम में लिया जाएगा, ये यज्ञ के पात्र हैं, इसको यज्ञ में काम में लिया जाएगा, ऐसा कुछ वचन हो ना विधि सहित प्रत्यय हो जिसके अंदर आ रहा हो, उसको तो कहेंगे कि इसमें साक्षात श्रुति है। ये वारण वृक्ष से बने हुए पात्र यज्ञ में काम में लिए जाए ऐसी तो कोई श्रुति नहीं है। तस्मात वारणो वै यज्ञावचरः यज्ञावचरः स्यात्, इसके कारण आप कह रहे हैं न तु एतेन जुह्यात्, होम ना करे इससे, इससे वो यज्ञ में काम में लेवे। तो यज्ञ से यतानि पात्राणि वाक्य है ना, तो यज्ञावचर से आते, इसको वाक्य यूं ले रहे हैं सीधे सीधे यज्ञावचर, यदि इसमें यज्ञावचर से आते, इन दो शब्दों को लेकर के ये वाक्य में ले रहे हैं ऐसा लग रहा है। यज्ञावचर से आते, ये यज्ञावचर होते हैं, इसकी विधि कैसे पता लग रही है, इस वाक्य से पता लग रही है, ठीक है। और ये अग्नियाधान में लगेंगे, ये कैसे पता लगा, प्रकरण से पता लगा। खैर आपको तो प्रश्न केवल वाक्य का है, यहां पे श्रुति से कैसे देखेंगे, वाक्य पूरे वाक्य से पता लग रहा है ये, ठीक है। वारण यज्ञावचर होता है, ये पूरे वाक्य से हमें पता लगा, श्रुति कैसे कहेंगे इसको, श्रुति अर्थात साक्षात विधान कहते हैं हम, ये जो सीधा कह रही हूं। हाँ, तो जो यहाँ पे तस्मात वारणो वै यज्ञावचर स्यात, तो ये विधान देखेंगे उस तरह, इसको श्रुति को वो उस तरह लेते हैं जैसे प्रत्यय से सीधा पता लगता है, यजेतम है जैसे, जैसे तद्धित प्रत्यय से पता लगता है, अथवा जो भी विधि की जा रही है ऐसा कोई प्रत्यय आता है उससे जब सीधे सीधे कहा जाता है जिस चीज को। अब जैसे कि स्यात के अंदर भी अस धातु का प्रयोग है और लिंग है, तो होने को वहां पर लिंग से कहा जा रहा है, यज्ञावचर को नहीं। यज्ञावचर को कैसे, यज्ञावचर को जाने के लिए उसको दूसरे पद का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी वाक्य में जाना पड़ेगा सीधे सीधे। जैसे एकार्थाभिधान होता है, ये तो प्रत्यय प्रत्यय से पता लग रहा है एक ही पद के अंदर, उसमें ये जो पता लग रहा है ये वाक्य से पता लग रहा है। वैसे हम इसको श्रुति देखते हैं, भाई पूरी श्रुति है, उस तरह ना देख के आप इसको यज्ञावचर से सीधे सीधे कहा गया है तो उसको ही श्रुति नहीं कहते। और जो वाक्य आता है ये शब्द तदस्माकं प्रमाणम, और उसी वाक्य को हम यूं भी कह सकते कि साक्षात श्रुति विधान, नहीं साक्षात श्रुति तो नहीं, उसके अलावा लिंग भी वाक्य भी, ये शब्द तदस्माकं प्रमाणम, उसमें केवल श्रुति ही नहीं आएगी, और श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या भी, जो समाख्या मतलब यौगिक अर्थ होते हैं, समाख्या को यौगिक है ना, व्याकरण सम्मत जो अर्थ होते हैं वो समाख्या के अंतर्गत कहे जाते हैं ना, तो वो भी यच्छब्दाह के अंतर्गत ही आएंगे। ये सभी चीजें शब्द के यच्छब्दाह उसी के अंतर्गत है, शब्द में अलग अलग ढंग से प्रस्तुत है, कोई श्रुति से, कोई लिंग से, कोई वाक्य से, कोई प्रकरण से। प्रकरण तो फिर भी चलो ले लें, लेकिन प्रकरण भी वैसे तो शब्दों से ही आता है, पर प्रकरण को आप छोड़ दो है, स्थान भी छोड़ दो, पर वो भी शब्दों का ही वहां पर प्रयोग करते हैं ना, इनको छोड़ दो, समाख्या को तो ले ही सकते हैं, श्रुति लिंग वाक्य और समाख्या, इन इनको तो हम ले ही सकते हैं सीधे सीधे, ये शब्द से, शब्द जो कह रहा है सीधे उसको ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसा समझ में आया कि जैसे साक्षात किसी एक पद से विधान होता तो श्रुति कहेंगे, और पूरे वाक्य से जो अर्थ आ रहा है वो, जब अन्य पद की सहायता लेकर के हम किसी अर्थ को निकालते हैं, यानी दो पद आपस में संबद्ध हैं, वो तो वाक्य में ही आएगा, सीधे एक पद से ही अगर निकल करके आ रही है कोई बात तब तो वो तो श्रुति हो जाएगी, ठीक है। और कोई, हाँ। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 696, इसमें 22वां सूत्र है, गुणानाम च परार्थत्वात् असंबंधः समत्वात् स्यात्। तो इसमें असंबंध होने में जो हेतु दिया है कि समत्वात् मतलब समान होने से परस्पर संबंध नहीं होता है, लेकिन लोक में देखा जाता है कि किन्हीं दो वस्तुओं में समानता होने पर भी संबंध होता है, जैसे इसमें सेवक और स्वामी का, एक स्वामी के दो सेवक हैं, तो ऐसा भी होता है कि दोनों का आपस में संबंध नहीं होता, स्वामी के साथ में ही होता है, तो इस दृष्टि से तो घट रहा है, लेकिन कभी कभी दोनों सेवक में भी आपस में संबंध हो सकता है। किस तरह का संबंध होगा, मतलब संबंध का कोई कारण होगा, यहाँ जिस संबंध की बात चल रही है वो प्रधान और गौण की है, प्रधान अप्रधान वाला संबंध। हाँ नहीं, यहां संबंध केवल ये आपने कहा कि कोई भी संबंध नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कहता तात्पर्य, यहां पर जो समान होते हैं यूं तो ययोरेव समम वित्तम, योयोरेव समम कुलम तयोर मैत्री विवाहश्च न तु पुष्ट विपुष्टयो। सामान्य व्यवहार है ही वो तो कि जिनका योयोरेव समम कुलम समान कुल होता है, जिनका धन समान होता है, उन्हीं की मैत्री और विवाह होते हैं, असमान में होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो समानता के कारण संबंध बनते हैं, उसका निषेध नहीं है यहाँ पर। इसी प्रसंग से देखना, प्रधान और गौण भाव नहीं घटेगा, जिस संबंध को पूर्व पक्षी बना रहा था वो संबंध यहाँ पर नहीं है, बस इतना ही तात्पर्य। मतलब अगर दोनों प्रधान प्रधान हो गए अथवा दोनों गौण गौण हो गए तो उनका आपस में संबंध नहीं होगा, ये संबंध नहीं होगा, प्रधान गौण का संबंध नहीं होगा। अच्छा हाँ जी। और आचार्य जी पृष्ठ संख्या दूसरा 698 इसमें जो उद्धरण वाक्य है, वार्त्रग्नि पौर्णमास्याम अनुच्येते बृधनवती अमावस्यायाम, तो इसमें जो इन्होंने शंका किया कि ये जो अनुवाक्य हैं इनका पौर्णमास जो याग है उसके अंदर प्रवेश होगा या फिर आज्य भाग में, तो फिर इन्होंने कहा कि पौर्णमासी में अथवा अमावस्या में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो अनुवाक्य कही गई हैं और पौर्णमास में अथवा दर्श जो दर्शेश की है उसमें तो एक ही अनुवाक्य होती है, तो ये कैसे पता लगा एक ही होती है, दो कहे गए हैं तो दोनों होनी चाहिए। नहीं, वो अन्य जगह से पता है, ये मान के चलेंगे हम, अन्य बातों से ये सिद्ध है कि वहां पर एक एक ही अनुवाक्य होती है, दो नहीं होती है, सिद्ध है, सिद्ध मान करके कर रहे हैं, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया इन्होंने। हो गया, तो पाठ चलाते हैं। इसमें एक तो जो पशुम आलभेतर का स्वामी जी आपने पूछा था कक्षा में ही पूछा था, इसमें तो ये मैंने मैसूर पूछा परांजपे जी से, उन्हें मैंने चतुर्भुज जी से बात रखी, वो वहाँ पढ़ ही रहे हैं, तो उत्तर कोई मेरी समझ से तो स्पष्ट आया नहीं। मुझे लगा कि वो प्रश्न ही मैं नहीं समझा गया, एक बार मैंने बताया तो उत्तर, पहली बार तो उत्तर ये आ गया कि यहाँ पर पुंस्त्व विभक्ति है, पुल्लिंग में है इसलिए एकत्व आएगा, तो इस ये तो पता ही था पुंस्त्व एकत्व गृहित होता है, तो क्यों ऐसा किया गया, जबकि स्त्री पशु का भी ग्रहण पशु शब्द से ही हो जाता है, उसके लिए अलग से स्त्री शब्द नहीं। मूल जो प्रश्न था तो उस प्रश्न को न होकर के बस जो उत्तर था जो हम पता ही है जो, तो बस वही उत्तर आ गया कि यहाँ ऐसे होता है। फिर मैं सोचा कि ऐसा क्यों होता है, स्त्री पशु का ग्रहण क्यों नहीं होता है, तो बोले कि मीमांसा का सिद्धांत है ऐसा, लेकिन मीमांसा का सिद्धांत क्यों है ऐसा, उसका उत्तर नहीं आया। फिर मैंने दो तीन बार किया अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो बन नहीं पाई बात, तो अलग से कोई इसका उत्तर तो या तो अपनी उहा से सूझे या तो कहीं शास्त्र में मिल जाए, कहीं आप लोगों को किसी को उहा आ रही हो तो बताओ। आचार्य जी ये अर्थ संग्रह में भी आया था कि पशुना यजे, तो वहां पर पशुना था, यहाँ पर पशुम आलभेत है, तो चूंकि पशुना यजेता और पशुम आलभेता एक ही शास्त्र में उस तरीके के वचन कहे गए हैं, तो पशुना में वहाँ पर तृतीया विभक्ति है, और जो ना होता है वो केवल पुल्लिंग में अथवा नपुंसक लिंग में हो सकता है, क्योंकि स्त्रीलिंग में निषेध किया गया है आंगो ना अस्त्रियाम, अर्थात स्त्री अभिधेय हो तो वहाँ पर ना का निषेध किया गया है, तो चूंकि वहाँ पर ना का प्रयोग है इससे पता लगता है कि स्त्री तो है नहीं, ऐसे करके नहीं। लेकिन जब आप, ये तो ठीक है अस्त्री में है, लेकिन इनका प्रश्न ये था कि पशु शब्द, अब तृतीय विभक्ति को छोड़ दीजिए अभी एक बार, एक पशु जो प्रातिपदिक है वो पुम पशु और स्त्री पशु दोनों के लिए कहा जाता है, दोनों के लिए लोक में प्रचलित है, इनका कहना है कि यहां पर जो पुंस्त्व हमें दिखाई दे रहा है प्रत्यय का, वो केवल पुंस्त्व को ही कहता हो ऐसा नहीं है, वो स्त्री स्त्रीत्व को भी कह रहा है, स्त्री पशु दोनों को मिलके कह रहा है, या तो उसमें हम एक शेष मान करके करेंगे, ठीक है, तो एक शेष मान लिया तो उसमें एक शेष में उससे दोनों का ग्रहण होगा, तो जब दोनों का हो सकता है तो जब यहाँ की ये निर्धारण करना है कि कौन सा ग्रहण होगा, तो उससे केवल पुम पशु ही क्यों ले रहे हैं, उसमें क्या निर्धारक तत्व है, ये इनका प्रश्न था, तो केवल ये कह देना कि यहाँ पर पुम प्रत्यय है उतने मात्र से तो ये निर्णय नहीं हो पा रहा है, लोक के व्यवहार की दृष्टि से प्रश्न उठाया गया है। हाँ जी आचार्य जी, यहाँ पर एक बात आई थी कि अगर जिसको हम जिसका विधान कर रहे हैं जो विधेय होता है तो विधेय में तो ये प्रश्न होता है कि किस चीज़ को करना है, कैसे होना चाहिए, ये सारा उसमें प्रश्न आता है, इसलिए उसमें सारी चीज़ें विवक्षित होती हैं ऐसा कहा गया था। तो जब अगर हम पशु शब्द से सामान्य पशु लेंगे तो सामान्य का तो आलम्बन नहीं हो सकता, तो विशेष की विवक्षा होगी। तो जब विशेष की विवक्षा होगी ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि यहाँ पर स्त्री पशु है या पुम पशु है। तो फिर शास्त्र में जब ऐसे वाक्य हमें मिल रहे हैं कि पशुना यजेत दूसरे वाक्य, तो वहाँ से हम फिर इसका निर्धारण कर सकते हैं कि पशुना यजेत में भी तो वो का वही प्रश्न रहेगा। आप पशुना यजेत से इसका समाधान कैसे कर पाएंगे? नहीं, आप जो एक शेष बता रहे हैं ना, तो एक शेष तो वहाँ पर होता है जब दोनों शब्दों में, दोनों स्त्रीलिंग में अथवा पुल्लिंग में दोनों जगह पे मिलते हो, लेकिन पशु शब्द का जब स्त्रीलिंग है ही नहीं तो उसका एक शेष होगा ही नहीं। ठीक है, एक शेष न मत करो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक शब्द पुम पशु स्त्री पशु मिला करके, मान लो पशु पशु शब्द पुम पशु स्त्री पशु दोनों के लिए अभिहित है, अब चाहे उसमें तृतीय विभक्ति आ रही हो तो प्रश्न तो वहाँ भी रहेगा कि पशुना में भी आप पुंस्त्व ही क्यों ले रहे हो, जबकि लोक व्यवहार में उससे स्त्री भी लिया जाता है। ये जो पाणिनि का है अंगुना स्त्रियाम, ठीक है, वहाँ पर स्त्री को छोड़ करके वहाँ पर ये ना जो ना हमारे को जो दिखाई दे रहा है, ना जो दिखाई दे रहा है ये स्त्री को छोड़ करके होता है, लेकिन पशु शब्द तो दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है, दोनों के लिए प्रयोग में हो रहा है जी। ऐसा कह सकते हैं कि पशु शब्द तो दोनों के लिए है, परंतु ना ने उसको स्त्री से हटा करके केवल पुंस्त्व में व्यवस्थित कर दिया, तो जैसे विशेषण के द्वारा होता है। उससे उत्तर नहीं बन रहा है ना, प्रश्न तो वहीं खड़ा है। हाँ जी, वहाँ पे तो शब्द का लिंग को लेकर के बात है, वहाँ अभिधेय का लिंग थोड़ी कहा जा रहा है। कहाँ पर? पशुना में शब्द का जो शब्द का लिंग है, शब्द पुल्लिंग है, उसको कहने के लिए ना आया है वहाँ पे, न कि शब्द अर्थाभिधेय। अच्छा चलो, उसका थोड़ा अपवाद उसका कह सकते हो, कुछ ही तो है ना ऐसे अपवाद कि जैसे कि दारा शब्द आदि जो हैं कुछ इस तरह से प्रयोग कर लो आप, लेकिन शब्द का जो लिंग होता है, ये बात तो खैर ठीक है कि व्याकरण में शब्द के लिंग को ही होता है, लेकिन फिर भी उसका बहुत बड़ा अंश तो वास्तव में भी तो अर्थ में भी तो वही लिंग होता है ना। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा का पूरा घटाए, अब यूँ तो पूरे महाभाष्य में चर्चा चल गई कि ये लिंग तो है क्या चीज़ है, स्त्रीत्व क्या है और पुंस्त्व क्या है, इसी पे बहुत सारे विकल्प दे दिए कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे निर्धारित करते हैं आप, तो फिर तो लोकाश्रय ही वहाँ पर छोड़ दिया गया था। तो अब बात यह है कि यहाँ तो अर्थ के साथ में भी तो जोड़ रहे हैं ना हम कि पुम पशु है या स्त्री पशु है, शब्द के लिंग को, प्रत्यय के लिंग को हम वास्तव में अर्थ से भी जोड़ करके निश्चय कर रहे हैं, अर्थ से जोड़ करके यहाँ पर कर रहे हैं। और विचार सकते हैं इसमें, बोलो जी। आचार्य जी जो कह रहे हैं कि शब्द का लिंग है अर्थ का नहीं है, लेकिन महाभाष्य में भी विचार करते हुए अंततः जाकर के जब ह्रास को बताना होता है ऐसी स्थिति में स्त्रीलिंग, जब वृद्धि को बताना होता है तो पुल्लिंग, और समान दोनों विवक्षित नहीं होते तो नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है बोल के वस्तु के आधार पर ही शब्द के लिंग का निर्धारण किया गया। वास्तव में तो उसी से ही जापर निर्धारित होगा, लेकिन फिर भी लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् ये फिर भी वहां पर किया गया है। अब जो ताला नहीं, दही के लिए बोलते हैं, जैसे कि दही जम गया और दही जम गई, कौन सा ठीक है? अलग अलग जगह पे अलग अलग है, जवान पे चढ़ा हुआ है, कुछ लोगों की पुल्लिंग में बोलने की आदत है, किसी की स्त्रीलिंग में बोलने की आदत है, दोनों बोलते हैं लोक में, दोनों प्रचलित हैं, हैं? कोश में हिंदी कोश में पुल्लिंग दिया हुआ, दही जम गया, लेकिन लोक में प्रचलित है, बहुत व्यापक प्रयोग है, दही जम गई, दही खट्टी है, दही खट्टा है या खट्टी है? खट्टा है। नहीं, स्त्रीलिंग में भी बहुत बोला जाता है। हाँ नहीं नहीं, हिंदी भाषी नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी, आप में से किसी के नहीं, स्त्रीलिंग में कहाँ बोला जाता है हिंदी भाषी क्षेत्र वाले कोई? बिहार की तरफ, उत्तर प्रदेश में देखो। इन्होंने कहा बिहार में खट्टी बोला जाता है, उन्होंने कहा कि नहीं बिहार में तो खट्टा ही बोला जाता है। अब वो बिहार के हैं तो वो प्रमाणिक है, इसमें हो सकता है बिहार में भी अलग अलग क्षेत्र। आप कहाँ का बता रही हैं सुखदा जी? वहां क्या गाजियाबाद दिल्ली में क्या बोलते हैं, कट्टी हो गई। अर्चना जी गाजियाबाद में रहती हैं, पुल्लिंग में। हाँ चलो, गाजियाबाद में सब तरह के लोग रहते हैं, कोई बात नहीं। इसको, इस विषय को थोड़ा और कुछ निकल के आता है तो और देखते हैं, नहीं तो उसको भी छोड़ दीजिए, ये पुल्लिंग में ही है। एक उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें लिंग भी प्राप्त होता है, संकेत भी प्राप्त होता है कि जहां कहीं विशेष कथन था वहां पर स्त्री पशुओं को भी ग्रहण किया गया है, स्त्री पशुओं का। तो जहां स्त्री पशु को ग्रहण करना था वहां तो स्त्री पशुओं का नाम लिख दिया, और कहां स्त्री पशु नहीं लेना है तो वहां पर पुम पशु का भी विधान किया गया। जैसे कि अतिरात्रे सरस्वतीम मेषीम आलभेत, अतिरात्र में मेषी को, मेषी मतलब भेड़, भेड़ी जो होती है मेंढा और भेड़, जो स्त्री भेड़ है वो, उसका आलभन करना चाहिए। सरस्वती मेषीम आलभेत, यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग कर दिया उसका, तो वहां अब स्त्री ही ली जाएगी, विशेष कथन हो गया। इसी तरह छागस्य वपाया मेदसो अनुब्रूही, छागस्य वपाया मेदसो, छागस्य ये जो है पुल्लिंग शब्द है, छाग कहते हैं बकरी को, यानी अब बकरी, अब हम शब्द बोल तो रहे हैं बकरी को, बकरे को, हाँ बकरे को, बकरे को मोटे तौर पे। अब जैसे कि हम बकरा और बकरी दोनों हो तो हम क्या बोलते हैं वहां पर, क्या कौन चल रहे हैं, बकरियां चल रही हैं, भले ही दोनों हैं लेकिन बकरियां चल रही हैं यही रहेगा। और कुत्ते और कुतियां दोनों हो, बहुत हो, तो क्या बोलते हैं, कुत्ते हैं वहां कुत्ती शब्द नहीं बोलते। ग्राम्य पशु, ग्राम्य पशु असंगेशु, तो ग्राम में पशु संघेशु अतरुणेशु स्त्री, तो वो तो जो अतरुण होते हैं ग्राम में पशु, जो तरुण को छोड़ करके जो ग्राम में पशु होते हैं, यानी बछड़े बछड़ी को छोड़ करके जो बड़े होते हैं उसमें स्त्री का प्रयोग, जैसे कि गायें हो रही हैं, तो कुत्ता ग्राम में पशु नहीं है। मतलब भाई कुत्ते में जैसे शेर और शेरनिया हो तो क्या बोलते हैं, शेर है। गायें और बैल या सांड हैं तो कहेंगे गायें हैं, भैंसे और भैंसे दोनों हैं तो कहेंगे भैंसे हैं, ये ग्राम में पशु हैं। बकरी और बकरे हैं तो बकरियां, जो गांव में रहने वाले पशु यानी पालतू पशु हैं वहां पर भाषा में स्त्री पुरुष दोनों होते हैं तो स्त्रीलिंग में कथन किया जाता है। और जो अग्राम में यानी जंगली पशु हैं वहां पर स्त्री और पशु, स्त्री और पुल्लिंग वो दोनों होते हैं लेकिन वहां पर पुल्लिंग में कथन होता है। हिरण और हिरणिया दोनों हो तो वहां पर क्या कहा जाएगा, हिरणी कहा जाएगा। शेर और शेरनिया हो तो शेरी कहा जाएगा। हाँ लेकिन उसके लिए अब ये तो देखो, अब ये लोकाश्रय तो मानना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा कि लोमड़ी और लोमड़ा दोनों उसको लोमड़ी ही बोलते हैं स्त्रीलिंग में है। अपवाद तो देखो थोड़े से मान लो, कोई बात नहीं। अच्छा ये क्यों कह रहे हैं कि लोमड़ी तो गांव में भी घुसती है तो ग्राम्य पशु में, चलो एक अपवाद मान सकते हैं उसको। तो इसको भी अपन छोड़ देते हैं, इस विषय को कौन सा क्या है थोड़ा लोक पे भी आश्रित रख लेते हैं, और सही निर्णय आएगा तो आगे बताएंगे। पूछिए। पृष्ठ संख्या 95 उत्तर 600 695। हाँ, महाशय प्रथमा पंक्ति उपरिष्टात अहोमार्थानि, तो अहोमार्थानि पात्राणि कथम भवन्ति। देखो होम का मतलब साक्षात होम लेना है यहाँ पर, यानी जो आहुति प्रदान की जाती है ना उसमें। जैसे यहाँ पर यज्ञ के आसन हैं वो होम के लिए नहीं है, एक दृष्टि से देखेंगे तो होम के लिए हैं। अब जिस पात्र के अंदर संविधा रखी हुई है उस, वो पात्र किसके लिए है, होम के लिए है या संविधाओं के लिए है, होम के लिए नहीं है, बस ऐसी चीजें। और संविधा किसके लिए है वो सीधी वहां पर लगेगी इस दृष्टि से, अथवा तो और भी निकट जाना हो तो जो घृत और सामग्री या भात हम आहूत कर रहे हैं वो होम के लिए है, संविधाएं अग्नि के लिए हैं, होम के लिए नहीं है। ठीक है, हवन कुंड है वो सीधे सीधे तो अग्नि के लिए है, और अग्नि किसके लिए है, होम के लिए। आहुति किसके लिए है, होम के लिए। तो जो सीधा मुख्य कार्य है उसने की दृष्टि से यहां पर होम और अहोम कहा गया है, होमार्थ या अहोमार्थ। या पूरे के लिए देखने लगेंगे तो सारे के सारे होमार्थ ही सिद्ध हो जाएंगे। जल का पात्र है वो किसके लिए है, एक दृष्टि से कहेंगे कि भाई यज्ञ के लिए है, लेकिन वास्तव में वो सीधे यज्ञ के लिए, यज्ञ का मतलब जो आहुति दी जाती है उसके लिए नहीं है, वो जल सिंचन के लिए है। जल सिंचन उसके परोपकार, यानी परंपरा से तो लग जाएगा, साक्षात की दृष्टि से ये कथन है। और पात्राणी कथम भवन्ति तानि च तानि पात्राणि, नहीं पात्र जो पात्र हैं, पात्र में जो श्रुवा है मान लो जिसमें, वो सीधे सीधे होम के लिए है, क्योंकि उसमें आहुति को लेकर के हवि को लेकर के दिया जाता है, वो सीधे होम रूप जो क्रिया चल रही है उसमें साधन के रूप में सीधे सीधे काम में आ रहा है। और कोई कहीं जल रखा हुआ है, कहीं कुछ और रखा हुआ है, वो सीधे सीधे काम में नहीं आ रहा है। और कोई ओम तत्रैव चतुर्थी पंक्ति उपरिष्टात् यज्ञस्य एतानि पात्राणि वाक्येन प्रकरणं बाधितो भवन्ति। तो अग्निदानम् यज्ञम् न मन्यन्ते किम्? अग्निदान को यज्ञ नहीं मानते ना, वो तो पृथक कर्म मान लिया इन्होंने, पहले आ ही चुका है, एक स्वतंत्र कर्म माना है उसको। अग्निदान को एक स्वतंत्र कर्म माना है। देखो हम जिस तरह सामान्यतया देखते हैं ना, उसमें तो हम अग्निदान से लेकर के या तो आचमन को भी लेकर के पहले हम उसको पूरे यज्ञ का ही भाग मानते हैं, ये एक पूरी बात अलग हो गई। लेकिन अगर मुख्य प्रधान क्रिया की दृष्टि से देखें, ये तो सहायक है आगे पीछे, इसलिए अग्निदान को इन्होंने अलग कर्म से मान करके प्रस्तुत किया है, उसी दृष्टि से देखना होगा इसको। अग्निदान यज्ञ से भागो भी नास्ती? नहीं है, नहीं है, इसीलिए तो हर बार अग्निदान नहीं करना होता है ना। होमो अभिनास्ति था, होम अस्ति, होम किसका? अग्निदानम होमो कथित नहीं, होम नहीं, वो अलग से क्रिया है बस, अग्निदान एक अलग से कर्म है। होम संज्ञा अपि नास्ति, यज्ञ संज्ञा अपि नास्ति, नहीं होनी चाहिए वैसे, मैं पक्का नहीं कह सकता कि होम संज्ञा उसकी दे रखी हो तो, लेकिन वो अलग कर्म है, स्वतंत्र है। अग्निधान बस आधान कर्म ही कहा जाता है उसको, आधान कर्म है, क्योंकि उसमें देखो होम मतलब तो उसमें हुदाना दने हो, वो न तो आहुति दी जा रही है, और यज्ञ की दृष्टि से भी उसमें कुछ डाला तो जा नहीं रहा है, बस अग्नि को प्रज्वलित किया जा रहा है, अग्नि को स्थापित किया जा रहा है बस। और पौमानेष्टियां अग्नि को बढ़ाने के लिए है, पवित्र करने के लिए है बस। यज्ञ यज्ञ शब्द होम शब्द तो निषेध भवति भवतः, याग में भी वो उस तरह से नहीं लेते हैं ना, उसमें भी याग को भी परिभाषित कर रखा है उन्होंने, इसी तरह से देवता को लेकर के द्रव्य का त्याग किया जाता है, तो अग्निदान में देवता को लेके त्याग नहीं किया जाता, इस दृष्टि से उसको हटा सकते हैं। अत्र तो कथितम् अस्ति यज्ञस्य एतानि पात्राणि वाक्येन प्रकरणं बाधितो भवन्ति, अग्नि में पृष्ठे, ये पूर्व पक्षी का कहना है, अग्रिम पृष्ठ 696 अंतिम पंक्ति के, फिर से बोलिए, 696 हाँ उसमें अंतिम पंक्ति हाँ, प्रकरणम बाधित्वा वाक्येन अग्नेर भवन्ति हाँ, तत्र तो यज्ञ से भवन्ति अत्र अग्नेर भवन्ति इति, ठीक है, प्रथम भविष्य प्रकरण को बाधित करके अग्नि के लिए होते हैं, तत्रापि उक्तम अस्ति प्रकरणम बाधित्वा यज्ञस्य भवन्ति पात्र, यज्ञ और अग्नि एक ही बात हो गई यहाँ पर, उसमें ही नहीं अंतर नहीं होता है, एक ही बात है हाँ। जो 696 पे स्वामी जी पूछ रहे, ये तो पवमानिष्ठ के लिए बोला था, यद्यपि प्रकरण बाधित्वा वाक्य अग्निर भवति, हाँ ठीक है, ये भी बात है, ये भी बात है, ये दोनों अलग अलग हो गए विषय, ये ठीक इन्होंने पकड़ा कि यहाँ तो पवमानिष्ठियों के लिए कहा जा रहा है, वहां पर पात्रों के लिए कहा जा रहा है, दोनों अलग अलग हैं। यद्यपि समामनायन्ते पौमानिष्ठि कृते अस्ति, पौमानिष्ठि के लिए, यद्यपि आधान प्रकरण में पात्र पढ़े गए हैं, पात्रम लिखितम् अस्ति, वो गलत है, वो प्रकरण है ना पीछे भी, जो इन्होंने वरुण जी ने कहा था ना यहाँ पर पात्र गए, इसी तरह यहाँ भी यद्यपि आधान प्रकरण में पात्र पड़ेगा, ये पात्र की जगह यहाँ पर पौमानिष्ठि होना चाहिए, फिर भी प्रकरण को बाद कर वाक्य से अग्नि के होते हैं। वो तो एक जगह गलती हो गई तो उसी के अनुसार अर्थ चल रहा है, तो वो सभी जगह उसी शैली से फिर अर्थ होता चला जाता है। इसमें भी शोधन कर लीजिए, पात्र का पात्र की जगह पौमानिष्टि लिखना है यहाँ पर, ठीक है। आगे करते हैं, हो गया। अग्नि में पृष्ठ है, बोलो 697। हाँ, उपरिष्टात प्रथमा पंक्ति। हाँ, ननु आहवनीय अत्र यागस्य अधिकरणत्वेन गुणभूतः। हाँ, तो यागस्य कस्य यागस्य अधिकरणत्वं वर्तते। याग मतलब तो इसमें प्रधान याग लेना चाहिए। आवनीय यहाँ पर याग के अधिकरण के रूप में गुणभूत सुना जा रहा है। ये जो है ना, यदा आवनीय ज्योति, ज्योति मतलब पवमान है वैसे तो। एक मिनट रुकिए, इस वाक्य में आवनीय याग का अधिकरण रूप से गुणभूत सुना जाता है। इसमें भी देखिए वाक्य रचना के अंदर ये अलग हो गया है। यहाँ मतलब इस वाक्य में ननु आवनीयोत्र आवनीय याग का अधिकरण। हाँ, तो आवनीय जो है वो, आवनीय जो है वह जो आवनीय है अग्नि, वह याग का अधिकरण की अधिकरण रूप से गुणभूत सुना जाता है। तो गुणभूत है आवनीय, अनुअत्र आवनीय अत्र यागस्य अधिकरणत्वेन गुणभूत है, क्योंकि आवनीय में याग किया जाता है, अधिकरण के रूप में है। याग करने का अधिकरण कौन बनेगा, कहाँ किया जाता है याग, आवनीय अग्नि में किया जाता है। इसलिए तो याग का कुछ भी लिया जा सकता है, आगे वाला भी। इसमें आप पवमान एष्टि वाला भी ले सकते हैं। अवनीय जो है वो याग के अधिकरण के रूप में गुणभूत सुना जाता है। अधिकरण अवनीय तथापि तू अवनीयार्थ एव याग, यद्यपि ये सुना जाता है वो आगे बड़े याग के लिए है, लेकिन फिर भी अवनीय जो है अवनीय के लिए याग है। ये जो याग है ना पवमान एष्टि, ये अवनीय के लिए। देखो तो एक सामान्य नियम ले लो कि अवनीय अग्नि याग के लिए होती है। याग का मतलब जो जो भी उस अग्नि में किया जाता है, आगे सामान्य रूप से जो प्रधान याग आदि किए जाते हैं वो सब अवनीय में किए जाते हैं। तो अवनीय अधिकरण होता है उन यागों का, इस ठीक है। तो कह रहे सत्यम अधिकरणम अवनीय, अवनीय अधिकरण है तथापि, लेकिन फिर भी इस प्रसंग में कहो तथापि तू अवनीयार्थ एव याग, लेकिन ये जो याग है यानी पवमानेष्टि, ये तो अवनीय के लिए है। तो सत्य कह रहे हैं मतलब और जगह के जो अन्य याग हैं वहां पर घटेगा ये प्रधान याग में। तो यहां याग का मतलब अवनीय नहीं है, ये यहां याग का मतलब पवमानेष्टि नहीं है। ये जो पहला वाला है ना, यागस्य अधिकरणत्वेन गुणभूत श्रुए थे, यहां याग का मतलब पवमानेष्टि नहीं, एक सामान्य याग का मतलब लिया है। और पवमानेष्टि को इन्होंने अलग कहा, यद्यपि पवमानेष्टि याग है लेकिन फिर भी वो अवनीय के लिए है, अवनीय अग्नि के लिए है, उसको पवित्र करने वाला है। बोलो। 697 पृष्ठ पर। हाँ, नीचे से पांचवी पंक्ति। हाँ, होमाच्च स्वर्गो भवति तस्य च आवनीयेन अपरो अदृष्ट संस्कार इति। हाँ, तो होम से स्वर्ग होता है और होम जो है वो आवनीय अग्नि में होता है, तो आवनी अग्नि इसलिए वो उसका होम का अदृश्य संस्कार होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इस पे थोड़ा और विचार करके करेंगे, इसको पहले हिंदी में भी और देख लीजिए। देखो इन्होंने कहना चाहते हैं स्वर्गे कल्पे माने द्विर अदृष्टम कल्पेता। अगर आप यहाँ स्वर्ग की कल्पना करोगे तो आपको दो अदृष्ट मानने पड़ेंगे। दो अदृष्ट क्या है, एक तो होमाच्च स्वर्गो भवति, होम का मतलब यहाँ पर पौमानिष्टि। तो नीचे देखिए, स्वर्ग की कल्पना करने पर दो अदृष्ट कल्पित हो गए। पहला है होम से स्वर्ग होता है, ये एक बात, होमाच्च स्वर्गो भवति। अब तस्य च आवनीयेन अपरो अदृष्ट संस्कार इति। अब उसका उसका तो मतलब यहाँ पर होम ही आना है। होम का आवनीय के द्वारा, आवनीय अग्नि के द्वारा फिर एक और संस्कार करना चाहिए। इति तस्मात अग्न्यर्थता पवमान हविषाम। अगर आप ऐसा अर्थ करते हो, देखो इसको है ना अभ्युपगम से लेकर के करेंगे तो अर्थ निकलेगा। वरुण जी, ये जो है ना जो अपने को विरोध दिखाई दे रहा है, ऊपर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि पवमानेष्टि आवनीय के लिए है, अग्नि के लिए है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, वो है। लेकिन जब इसमें अगर फल की कल्पना करेंगे अलग से, तो एक तो होम से तो स्वर्ग मानना पड़ेगा, होम से तो स्वर्ग मानना पड़ेगा, ये अदृष्ट की कल्पना हो गई। तो आवनीय अग्नि किसके लिए होगी? होम के लिए माननी पड़ेगी यहां पर अभ्युपगम से। जैसे कि अन्य प्रधान यागों में आवनीय अग्नि होम के लिए होती है, याग के लिए होती है, याग आवनीय के लिए नहीं होता है, ऐसे ही यहां पर भी मानना पड़ेगा। तो ऐसे में आवनीय अग्नि के द्वारा इस पवमानेष्टि का संस्कार किया गया, उसका हित किया गया, ऐसा मानना पड़ेगा अभ्युपगम से। यानी ये भी संस्कार मानना, दो दो चीजें माननी पड़ेंगी। तो वो क्या होगा, होमाच स्वर्गो भवति तस्य च, उस होम का आवनीय न आवनीय के द्वारा यानी अग्नि के द्वारा अप्रो अदृष्ट संस्कार आई थी, एक दूसरा और संस्कार मानना पड़ेगा। तस्मात अग्न्यर्थता पवमान हविषाम। तो ये हो नहीं सकता है, मानना पड़ेगा अभ्युपगम से। अगर आप विपरीत अर्थ लेते हो तो ये मानना पड़ेगा, लेकिन वो ठीक नहीं है। अब इसमें यहां बीच में जोड़ेंगे, लेकिन वो ठीक नहीं है, इसीलिए आगे कह दिया तस्मात अग्न्यर्थता पवमान हविषाम। पवमान हवियों की अग्न्यर्थता है, ये वो पहले वाली ऊपर वाली बात यहां पर कह दी। तो ये जो बीच में विपरीत बात दिखाई दे रही है, ये अभ्युपगम से कहते हुए कही गई है, इसलिए ये मान्य है, मतलब वो परस्पर विरोध नहीं है ये, ठीक है, हो गया। अब इसको देखिए, इसलिए नीचे वाला अर्थ जो यहां पर विचारणीय था, स्वर्ग की कल्पना करने पर दो अदृष्ट कल्पित हुए हैं, होम से स्वर्ग होता है, यहां तक तो हो गई बात, और उस आवनीय से अन्य अदृष्ट संस्कार होता है, तो उस आवनीय से अदृष्ट संस्कार होता है। देखो तस्य च आवनीय न, तो यहां पर तो तेन च आवनीय न होना चाहिए, अगर ये अर्थ जो लिखा है ना, उस आवनीय से अन्य अदृष्ट संस्कार होता है, ये वाक्य रचना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने यहां लिखवाया था उसका, तस्य मतलब उसका, होम का, उसका कर लीजिए, उसका या उसका मतलब है होम का, आवनीय से मतलब अग्नि से अन्य अदृष्ट संस्कार होता है, ये मानना पड़ेगा आपको, इसलिए पवमान हवियों की अनवर्तता है। देखो अगर आप इसको सिद्धांत पक्ष में मानेंगे ना कि याग का आवनीय से अदृष्ट संस्कार होता है, तो अगले ही वाक्य में जो कहा गया तस्मात अग्न्यर्थता पवमान हविषाम, ये एकदम विपरीत जा रहा है ना, इसलिए ऐसे स्थलों पर वो अभ्युपगम से कहा हुआ वाक्य माना जाता है, ऐसा मानेंगे तो ये होने लगेगा, जबकि है नहीं, है तो ये विपरीत लगेगा। न्याय दर्शन में कई जगह ऐसा ही हो जाता है, तो बात अभ्युपगम से कही जा रही होती है और हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे कह दिए, ये कैसे कह सकते हैं, ये तो ये मानते हैं, ये कैसे कह सकते हैं, भाई उसकी बात को लेकर के अभ्युपगम से कहा जाए, यदि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, अभ्युपगम से है। ठीक है, अगला पाठ चलाते हैं। अभी जो अभ्युपगम से समझाया था जी, एक बार और पुनः जी, मुझे स्पष्ट नहीं हुआ जी, क्योंकि यहाँ पर जो बात आई थी उसमें देखो, उसको यदि होम से कुछ लाभ हो रहा है, पवमानेष्टि से फल हो रहा है, तो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ी, वो फल क्या हो रहा है, स्वर्ग होगा। तो जब पवमानेष्टि स्वर्ग के लिए हो गई, तो पवमानेष्टि जहां की जा रही है आवनीय अग्नि में, वो किसके लिए होगी, पवमानेष्टि के लिए होगी। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि पवमानेष्टि अवनीय के लिए है, अगर पवमानेष्टि स्वर्ग के लिए है तो पवमानेष्टि अवनीय के लिए नहीं हो सकती, विपरीत हो जाएगा यह। तो अवनीय और पवमानेष्टि के बीच में क्या संबंध बनेगा, अवनीय पवमानेष्टि के लिए होगी, जैसे कि अवनीय अग्नि अन्य प्रधान यागों के लिए होती है और प्रधान यागों का फल स्वर्ग आदि होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा मान करके कि पवमानेष्टियों का फल होता है, कल्पित अगर आप करो तो है नहीं, लेकिन अगर आप कल्पित करते हो तो, अगर कल्पित करते हो तो ये अभ्युपगम से ही तो कहा जा रहा है। देखो सिद्धांत इन्होंने कहा था फल अश्रवणात्, पवमानिष्टि का फल ही नहीं पढ़ा गया है, इसलिए पवमानिष्टि के लिए ये नहीं हो सकती आवनीय, पवमानिष्टि याज्ञ इसके लिए आवनीय के लिए है। फल अश्रवणात् आगे कहते हैं कल्प्यम फलम इति चेत, अगर फल कल्पित करना पड़े ऐसा तो बोले सत्यम कल्प्यम, तो कल्पित करना पड़ेगा, तो क्या कल्पित करेंगे, अग्नि संस्कारस्तु तत्फलम न स्वर्गः, तो अगर इसको कल्पित करना भी पड़ेगा तो ये पवमानिष्टियां अग्नि के संस्कार के लिए होंगी न कि स्वर्ग के लिए। पवमानिष्टियां यदि अग्नि के संस्कार के लिए हैं तो पवमानिष्टियों का फल स्वर्ग आप नहीं मान सकते, ठीक है। तो कहा अग्नि संस्कार संस्कारस्तु तत्फलम अल्पविराम न स्वर्गः, आगे स्वर्गे कल्पे माने, यदि आप पवमानिष्टियों का स्वर्ग फल कल्पित करते हो तो, अभी अभिभवम की भाषा शुरू हो गई है, स्वर्गे कल्पे माने द्विअदृष्टम कल्पयेत, आपको दो अदृष्ट कल्पित करना पड़ेगा, कौन से दो करने पड़ेंगे, होमाच्च स्वर्गो भवति ये तो आपको करना ही है, और दूसरा अवनीय के द्वारा पवमानिष्टियों का संस्कार किया जा रहा है उससे भी अदृष्ट उत्पन्न हो रहा है, ये भी आपको मानना पड़ेगा, दो चीजें करनी पड़ेंगी और दो हो नहीं सकती हैं। हाँ, आवनीय के द्वारा पवमानिष्टियों से जो स्वर्ग की कल्पना करनी पड़ेगी वो तो पहले वाले से आई गया, जो पहला वाला जो कहा होमात स्वर्गो भवति वहीं से आई गया ये बात, तो नहीं नहीं होम से हम पवमानिष्टि ले रहे हैं। हाँ। और उस वो पवमानिष्टि प्रधान होते हुए और उसमें आग्ने जो आवनीय है वो पवमानिष्टि के लिए होते हुए अदृष्ट के लिए जाएगी, उस तरह नहीं करके पवमा जो आवनीय अग्नि है विशेष प्रकार की उसी में ये किया जा रहा है, तो आवनीय अग्नि की क्या विशेषता है यहाँ पर इसको करने में, आवनीय अग्नि से एक अदृष्ट संस्कार मानना पड़ रहा है, ये कह रहे हैं एक अदृष्ट संस्कार और मानना पड़ रहा है जी। हाँ, दो स्वर्ग बनाने के लिए दो अदृष्ट कल्पित करने के लिए तब तो हमें एक आवनीय से लेना पड़ेगा और एक इससे लेना पड़ेगा पवमानिष्टि से, नहीं दो स्वर्ग नहीं है यहाँ पर, आवनीय से आवनीय से पवमानिष्टियों का कोई संस्कार नहीं किया जा रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है जी, कुछ दिख नहीं रहा है तो वहां पर अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी जी, वो अदृष्ट क्या है अपूर्व है जी, अब वो कैसे आगे जाकर के फल देगा वो अलग बात है जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आवनीय अगर पवमान के लिए हो, सिद्धांती मानता तो नहीं है अगर, लेकिन अगर आवनीय पवमान के लिए हो तो चूंकि पवमान इष्टियां तो निरर्थक हैं, सार्थक करने के लिए उनसे अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, तो एक तो अदृष्ट ये हो जाएगा और एक जो आवनीय होम है जो होन जिसके लिए वाक्य पढ़ा गया है शास्त्र में, आवनीय कोई होम नहीं है अलग से, आवनीय तो अग्नि है, देखो चलो इसको इसको और विचार कर लेंगे आगे, देखिए नया पाठ देखिए, तो पृष्ठ संख्या 703 मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाद और उसका 15वां अधिकरण, शीर्षक देखिए चतुर्धा करणस्य आग्नेय मात्रांगता अधिकरणम्। चतुर्धा करण, चतुर्धा मतलब चार टुकड़े करना, कोई एक चीज है उसको चार भागों में बांटते हैं तो इसको कहते हैं चतुर्धा करण, चार भागों में बांट दिया, पूर्णाश के संदर्भ में ये बात है, पूर्णाश के चार भाग कर देते हैं, जैसे कई चीजें होती हैं हम उसको चार टुकड़े करके और अलग अलग कर देते हैं, तो चतुर्धा करण से आग्नेय मात्रांगता अधिकरण, ये आग्नेय मात्र में घटेगा पूरे के अंदर, ये यहाँ पर सिद्ध किया जाएगा। तो प्रसंग देखिए दशपूर्ण मास है समामना आए थे, दशपूर्ण मास में ये वाक्य मिलता है क्या, आग्नेयम चतुर्धा करोति, जो अग्नि देवता से संबंधित पुरोडाश है उसको उसके चार भाग करता है, तत्र संदेह है, ये प्रश्न है, संदेह है कि किम आग्नेय अग्निशोमीय च इंद्राग्नेय च सर्वत्र चतुर्धा करणम किम वा आग्नेय एव इति, ये जो चार की बात कही गई है तो वाक्य क्या था, आग्नेयम चतुर्धा करोति, आग्नेयम में तद्धित से देवता की श्रुति है, श्रुति से तद्धित से, यहां पर तद्धित से साक्षात श्रुति है, ये लिंग नहीं है, ये तद्धित प्रत्यय आकर के हमें बता रहा है, तो ये तो देवता के अर्थ को ही बताता है, ये श्रुति है। तो श्रुति अग्नि देवता वाली कह रही है, जो अग्नि देवता हो, तो अग्नि देवता तो अकेला भी मिलता है, और अग्नि देवता अग्नि और सोम मिलकर के भी मिलते हैं, और अग्नि देवता इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि मिलकर के भी मिलते हैं। तो स्वतंत्र अग्नि में ये घटेगा, अथवा मात्र स्वतंत्र अग्नि में ही घटेगा, अथवा अग्निशोमीय में जो अग्नि है वहां भी घट जाएगा, और इंद्राग्नि है वहां अग्नि है उसमें भी घट जाएगा। इनका निर्णय है कि आग्नेय मात्र में, अब यह मात्र शब्द केवल अवधारण में है कि केवल अग्नि देवता जहां पर होगा वहीं पर ही ये बात घटेगी, दूसरा देवता भी साथ में होगा, सोम साथ में होगा या इंद्र साथ में होगा, वहां पर नहीं घटेगा ये चतुर्धाकरण, ये इनका निष्कर्ष है। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है शेषस्तु गुण संयुक्त साधारण प्रतीयेत, अल्प विराम, मिथस्तेषाम असंबंधात्। बोले शेषस्तु, ये जो चतुर्धाकरण है, पुरोडाश का चतुर्धाकरण है, ये शेष है। शेष का मतलब क्या हुआ, अप्रधान है, कि जो दूसरे के लिए होता है। शेष किसे कहते हैं, जो परार्थ होता है। तो ये जो चतुर्धाकरण है ये पुरोडाश के लिए, दूसरे के लिए है, शेष कर्म है। गुण संयुक्त है, और ये गुण के साथ में संयुक्त होता हुआ, गुण कौन है यहां पर, अग्नि देवता वाला पुरोडाश, अग्नि में जो अग्नि देवता है जिसका, इस गुण से संयुक्त यहां पर चतुर्धाकरण जुड़ा हुआ है। आग्नेयम् चतुर्धा करोति, तो गुण से संयुक्त होता हुआ ये साधारण प्रतीत होगा, प्रतीयेत, साधारण मतलब सब में लगना चाहिए, सबका मतलब हो गया कि अग्नि जहां पर है अकेले भी और औरों के साथ भी है, वहां सब जगह जहां जहां अग्नि है वहां वहां घटना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य रूप से गुण शेष है, और शेष के जो गुण होते हैं वो सब जगह लग जाते हैं। जो प्रधान होता है उसमें जो लिखा हुआ होता है वो तो वैसा का वैसा ही घटता है। मिथस्तेषाम असंबंधात, तो बोले यहां पर अग्नि देवता और चतुर्धाकरण इनके परस्पर संबंध ना होने से, क्योंकि ये जो चतुर्धाकरण है ये किसका हो रहा है, पुरोडाश का हो रहा है, और पुरोडाश कौन है, आग्नेय है, अग्नि देवता से संबंधित है। उस पुरोडाश का नाम अग्नि देवता से संबंधित है, लेकिन ये जो चतुर्धाकरण है ये अग्नि से जुड़ करके नहीं हो रहा है, ये चतुर्धाकरण पुरोडाश का हो रहा है। अगर ये चतुर्धाकरण अग्नि से जुड़ करके होता तब तो वो बात हो जाती, लेकिन यहां तो अग्नि का और चतुर्धाकरण का सीधा संबंध नहीं है, चतुर्धाकरण पुरोडाश से जुड़ा हुआ है। भाष्य देखिए, शेषस् चतुर्धाकरणम्, शेष क्या है, ये चतुर्धाकरण ही शेष है। आग्नेयम् इति देवता गुण संयुक्त है साधारण प्रतीयते, ये जो आग्नेय शब्द लिखा हुआ है ये देवता के गुण से संयुक्त जो है कथन पुरोडाश का, ये साधारण है, अग्नि देवता से युक्त होगा। वहां ये थोड़ा कहा गया है कि अकेले अग्नि देवता से युक्त हो तो अन्य के साथ में जुड़ा हुआ हो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बस अग्नि देवता बात कही गई है। अग्निशोमीय अपि स्याद इंद्राग्नि अपि, इसलिए अग्निशोम देवता में भी और इंद्र अग्नि इंद्राग्नि देवता हो वहां भी, जहां जहां अग्नि है वहां वहां भी होना चाहिए। क्यों, कुतः तौ अपि आग्नेय, वो भी आग्नेय है, अग्नि से ही संबंधित कहे जाएंगे। यस्य अग्निर्देवता अन्या च भवति असौ आग्नेय, जिस पुरोडाश की अग्नि भी देवता होती है और अन्य भी देवता होते हैं वो दोनों ही, उसको भी आग्नेय कहते हैं, उसको भी आग्नेय कहते हैं। उसके लिए एक लौकिक उदाहरण दिया, तद्यथा या डिथस्य डवित्थस्य च माता सा डवित्थस्य भवति एवं इहापि, कोई एक महिला है उसके दो पुत्र हैं डिथ और डवित, महावाश्य में भी आता है ये डिथ और डवित, अब नाम विचित्र है ये, इसका अभ्युत्पन्न माने जाते हैं वैसे तो, इसको कैसे प्रकृति प्रत्यय से बने वो नहीं है, लेकिन डिथ का मतलब बच्चे होते हैं, डिथ और डवित, जैसे आजकल कोई चुन्नू मुन्नू और ये नाम रख देते हैं अलग से कोई नाम रख देते हैं डॉली या कुछ, जो जैसे भी ऐसे ही नाम रख देते हैं, ऐसे डिथ और डवित हैं। और इसको जैसे हम कहते हैं छोटू बोलते हैं ना जिसको, छोटू छोटे को तो ऐसे जो होता है ना छोटे बच्चे को तेलुगु में डिथ कहते हैं, डिथ शब्द तेलुगु में छोटे बच्चे के लिए कहते हैं, पिछले पाठ पढ़ते समय या तो शक्तिनंदन जी ने बताया होगा, ये उन्होंने बताया होगा, डिथ शब्द तेलुगु में आज भी प्रचलित है छोटे बच्चे के लिए। तो कोई माता है उनके दो बच्चे हैं तो चुन्नु मुन्नु दो नाम है, तो उसको वैसे तो चुन्नु मुन्नु दोनों की माँ है वो, लेकिन उसको चुन्नु की माँ भी बोल सकते हैं ना, तो जो चुन्नु की माँ है वो मुन्नु की माँ भी तो हो सकती है, इसमें कोई आपत्ति है क्या? तो डिथ और डबिथ दोनों की माँ है, राम और श्याम दोनों की कोई माँ है, राम और लक्ष्मण की माँ है एक, तो उसको राम की माँ भी कह सकते हैं और लक्ष्मण की माँ भी कह सकते हैं, वैसे तो अलग अलग माँ थी दोनों की तो ठीक है राम और श्याम ले लीजिए, लव और कुश ले लीजिए, लव और कुश की माँ सीता, तो लव की माँ भी कही जा सकती है और कुश की माँ भी कही जा सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसे ही दो देवता वाले से भी जुड़ जाएगा। आगे यदि आग्नेयस्य अग्निशोमीयस्य च पुरोडाशस्य मिथः संबंधो न भवेत् तदा आग्नेय एव चतुर्धाकरणम् व्यवतिष्ठेत। पूर्व पक्षी अभ्युपगम से बोल रहा है ये कि यदि आग्नेय और अग्निशोमीय पुरोडाश का आपस में कोई संबंध ना हो, अग्नि देवता वाला पुरोडाश और अग्निशोम देवता वाला पुरोडाश, इनका आग्नेय और अग्निशोमीय का यदि परस्पर कोई संबंध ना हो तब तो ये कह सकते हैं कि आग्नेय में ही चतुर्धाकरण होगा, लेकिन भवति तु संबंध, लेकिन इनमें संबंध तो होता है। संबंध क्या होता है? संबंध बस इतना ही कि जो अग्नि देवता वाला है वो भी अग्नि देवता से संबंधित है, और जो अग्निशोम देवता वाला या इंद्र अग्नि देवता वाला है वो भी अग्नि देवता से संबंधित है, बस यही संबंध बोल रहे हैं। तस्माद अव्यवस्था, इसलिए यहां पर अव्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था और अव्यवस्था ये शब्द हम अलग अर्थों में बोलते हैं, व्यवस्था को अच्छा मानते हैं ना और अव्यवस्था को खराब मानते हैं हम, ठीक है। अब भोजन के अंदर दही छाछ बट रहे हैं, तो अगर हम ये कहें कि जिसकी इच्छा हो वो ले ले, जिसकी इच्छा हो वो ना ले, प्रातराश में दूध भी है और कुछ और खाद्य पदार्थ भी है, तो जो खाद्य पदार्थ है उसकी या इनकी चाहे तो आप दूध ले लो, चाहे वो ले लो, चाहे दोनों ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये क्या कहलाती है? अव्यवस्था कहलाती है। व्यवस्थित नियत नहीं है कि कुछ ऐसा ही लेना है आपको, कम भी ले सकते हैं अधिक भी ले सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? अव्यवस्था। और व्यवस्था क्या होगी? सबको दोनों चीजें लेनी है, जैसे बच्चे सब्जी नहीं खाते हो तो माँ कहेगी नहीं सब्जी तो खानी पड़ेगी तुम्हारे को ये सब्जी खानी पड़ेगी, खिलाना है करेले को, करेले को खिला के अभ्यास करवाना है, इसको व्यवस्था बोलते हैं कि ये खाना ही है। नियत होना तो व्यवस्था है और अनियत होना अव्यवस्था है। तो व्यवस्था अच्छी है या अव्यवस्था अच्छी है? व्यवस्था अच्छी है या अव्यवस्था अच्छी है? जो उच्छृंखल होते हैं उनको अव्यवस्था अच्छी लगती है, जो दूसरे अच्छा परमात्मा ने हमारे को कर्म करने के लिए व्यवस्थित कर रखा है या अव्यवस्थित कर रखा है? परमात्मा ने क्या कर रखा है? कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है ना, आप चाहे जो करो भाई, आजीविका आप चाहे तो ब्राह्मण की ले लो, चाहे वैश्य की ले लो, कुछ भी ले लो, और खाना खाने में आप चाहे तो चावल खा लो, चाहे रोटी खा लो, कोई नियत कर रखा है कि नहीं आपको यही खाना है, ऐसे ही रहना है, यही करना है, नियत कर रखा है क्या परमात्मा ने? कर्म करने में जो स्वतंत्र कर रखा है इसको यहां की भाषा में कहेंगे इसमें अव्यवस्था है, अव्यवस्था है। ये दोष के रूप में अव्यवस्था नहीं है, ये गुण के रूप में अव्यवस्था है कि स्वतंत्रता है, नियम नहीं है इसमें, आप चाहे तो ये चाहे, व्यवस्था होते हुए भी अव्यवस्था है, नियम तो है परमात्मा के, ये सब व्यवस्था है, लेकिन फिर भी इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि वो स्वतंत्रता का भी आनंद ले लेता है और व्यवस्था भी हो जाती है उसके अंदर। तो यहां जो पूर्व पक्षी ने कहा तस्मात अव्यवस्था, अव्यवस्था का मतलब है अकेले अग्नि में भी लग जाएगा और अग्निशोम और जहां संयुक्त रहते हैं वहां भी लग जाएगा, एवं चतुर्था करणम अपी नहीं यथा। इसके लिए एक उदाहरण दे रहा है पूर्व पक्षी, आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य प्राशित्रम अवद्यति इति सर्वेभ्य प्राशित्र अवदानम। यहां देखो वाक्य है आग्नेयस्य मस्तकम, आग्नेय का मतलब है अग्नि देवता से संबंधित पुरोडाश का, यहां भी आग्नेय का वही मतलब है, अग्नि है देवता जिसका ऐसा जो पुरोडाश है उसके मस्तक को विभज्य काट करके, मस्तक मतलब वो रखा हुआ है तो उसका जो ऊपर का भाग होता है, आजकल जैसे वो बंद आते हैं ना, बन बोलते हैं जिसको, या जिसमें ये पाव भाजी खाते हैं, नहीं पाव भाजी तो भी, और एक वो गोल गोल से आते हैं ना, यो बन बोलते हैं ना, यूं आते हैं, तो पूर्णराश भी कुछ वैसा है या लड्डू जैसा है। तो लड्डू का ऊपर का भाग जो लेते हैं वो सिर का भाग होता है, ऊपर ऊपर का भाग। तो अग्नि देवता से संबंधित जो पुरोडाश है उसके मस्तक भाग को ऊपर भाग को अलग करके और प्राशित्रम अवद्यति, प्राशित्र को अलग करता है। प्राशित्र एक पात्र भी है, आपको इसमें भी मिल जाएगा। इसमें से छोटा सा एक टुकड़ा लिया जाता है, चने जितना है ऐसा छोटा सा, और वो ब्रह्मा के लिए लिया जाता है। ब्रह्मा फिर उसका भक्षण करता है, उसको प्राशित्र बोलते हैं। उससे ऊपर से उठा करके उसके थोड़े से भाग को ब्रह्मा को दिया जाता है, नीचे का नहीं, क्योंकि ब्रह्मा कैसा होता है, ऊपर होता है ना, ज्ञान के अंदर सब ज्ञान, चारों वेद या अथर्ववेद ऐसे बड़ा होता है, तो उसके ऊपर ऊपर मस्तिष्क का भाग करता है ना, ऊपर ऊपर का लिया जाता है, ऐसा कुछ होगा। तो इसके अंदर यद्यपि आग्नेय के मस्तक को लेकर के विभाग करके, तो ये केवल अग्निदेव मात्र अग्निदेवता के लिए जो पुरोडाश है वही नहीं होता है, अग्निशोम या इंद्राग्न वहां पर भी ये लिया जाता है। तो यद्यपि आग्नेय शब्द पड़ा हुआ है लेकिन अकेला पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी संयुक्त जो देवता है वहां पर भी ये प्राशित्र मूर्धा से हटा करके प्राशित्र लिया जाता है। तो ऐसे यहां पर भी लेना चाहिए, एवं चतुर्थाकरणम अपि, ये भी सब जगह घटना चाहिए, अव्यवस्था होनी चाहिए सब जगह, जहां जहां अग्नि है वहां लिया जाना चाहिए। पूर्व पक्षी का पक्ष हो गया। अब इस पे सिद्धांती कह रहा है व्यवस्था वा अर्थ संयोगात अल्प विराम लिंगस्य अर्थेन संबंधात अल्प विराम लक्षणार्था गुणश्रुति ही। बोले व्यवस्था वा, यहां तो व्यवस्था होनी चाहिए कि अकेला जहां अग्नि देवता है वहीं पर यह घटेगा चतुर्थाकरण। क्यों? अर्थ संयोगात, अर्थ के वहां पर संगत होने के कारण से। ये जो आग्नेय शब्द है, अग्नि है देवता जिसका, ये जो तद्धित प्रत्यय आया है वो अकेले अग्नि शब्द से आया है, तो वो अकेला अग्नि शब्द जहां होगा वहीं पर ही घटेगा, ये अर्थ का संयोग होगा, वहां पर अर्थ का संगति लगेगी। और लिंग से अर्थेन संबंधात, और यहां पर जो अग्नि देवता रूप लिंग है उसका अर्थ के साथ में संबंध बनता है। या जो अग्नि देवता है इसको हम जैसे आग्नेय शब्द है वैसे तो वो पुरोडाश के लिए है, आग्नेय शब्द पुरोडाश के कथन में आ रहा है, लेकिन वहां अग्नि देवता है इसका पता कैसे लगा हमारे को, लिंग से अग्नि शब्द वहां पर पढ़ा हुआ है, क्योंकि आग्नेय शब्द सीधे सीधे अग्नि देवता को नहीं कह रहा है, अग्नि देवता है जिसका, उस पुरोडाश को कह रहा है। तो लिंग से उसका अर्थेन संबंधात और लक्षणार्थ गुणश्रुति ही। यहां जो अग्नि शब्द पढ़ा गया है यानी गुण की श्रुति है, गुण कैसे हुआ कि पुरोडाश की विशेषता बताई जा रही है गुण रूप में, ये अग्नि देवता वाला है, गुण बताया जा रहा है। तो ये केवल लक्षण के लिए है कि ये अग्नि वाला ही देवता वाला ही पुरोडाश लिया जाना चाहिए। भाष्य देखिए, वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति, विपरीत कर रहा है, व्यवतिष्ठेत वा चतुर्थाकरणम आग्नेय एव, ये जो आग्नेय चतुर्थाकरण है ये केवल अग्नि देवता में ही रहे, निर्धारित रहे, न साधारणम भवितुम अर्हति, अन्य जगह सब जगह नहीं जा सकता। कुतः? हेतु दिया अर्थ संयोगा, अर्थ क्या है उसको बता रहे हैं, अग्निना देवतया अर्थेना एक देवत्यस्य संयोगः, अग्निना देवत्या, अग्नि इस देवता के साथ में इस एक देवत्य का संयोग है, केवल एक ही देवता है वहां पर और कोई नहीं है। न द्विदेवत्यस्य अग्निशोमीयस्य इंद्राग्नस्य चैति, दो देवता वाले यानी अग्निशोम और इंद्राग्न इसके साथ नहीं है। कुतः? तो सिद्धांती कह रहा है, यस्य हि अग्निशोमो देवता उभय विशेषण विशिष्टः संकल्पः क्रियते, जिसका जिसका मतलब जिस पुरोडाश का अग्नि और शोम जो देवता अगर हैं तो उसका दोनों विशेषणों से विशिष्ट संकल्प किया जाता है, वहां पर अग्निशोमीय ऐसा बोला जाएगा, आग्नेय ये केवल नहीं बोला जाएगा, दोनों विशेषणों से विशिष्ट तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय दोनों देवताओं से आएगा, उनमें दोनों देवताओं में पहले द्वंद्व समास हो जाएगा और फिर उससे तद्धित प्रत्यय उत्पन्न होगा, यहां तो अग्नि मात्र से हुआ है। तस्य अग्नि शोम शोमम अपेक्षमाणो देवता न निरपेक्ष, तस्य मतलब उस पुरोडाश का, अग्नि और सोम का परस्पर अपेक्षा करता हुआ देवता है, न निरपेक्ष, अलग अलग देवता निरपेक्ष नहीं है, अग्निशोम जब बोलेंगे इकट्ठा समस्त, तो इकट्ठे सापेक्ष रूप से जब जब दोनों होंगे तभी वो पुरोडाश बने उससे संबंधित होगा, यानी ये सापेक्ष होते हैं। यस्य च अग्नि सोमम अपेक्षमाणो देवता न तस्मात् तद्धिता उच्यते। और जिसका अग्नि और सोम की अपेक्षा करता हुआ देवता है उस अकेले अग्नि शब्द से न तस्मात् तद्धिता उत्पद्यते, यानी उससे आग्नेय शब्द नहीं बन सकता है। समर्थानाम ही स उच्यते, ये जो समर्थ होते हैं उन्हीं से तद्धित प्रत्यय बोला जाता है। समर्था पद विधि, पदों की विधि समर्थों के साथ होती है, ये व्याकरण का नियम है। सापेक्षम च असमर्थम, और जो सापेक्ष होता है वो असमर्थ हो जाता है, तो और असमर्थ से तद्धित प्रत्यय नहीं आएगा। तस्मात् न तद्धितान्तेन निरपेक्षाग्नि दैवत्येन द्विदैवत्यस्य अभिधानम्, इसलिए जो तद्धितान्त है निरपेक्ष जो अग्नि देवता वाला है उससे दो देवता वालों का कथन हो नहीं सकता है। अतो यत्र निरपेक्षो अग्निर्देवता तत्रैव चतुर्धा करणम् इति, जहां अकेला अग्नि देवता है वहीं पर चतुर्धा करण होगा। देवता लिंगस्य ही सामर्थ्येन संयोगो भवति तद्धितार्थस्य न असति सामर्थ्ये। देवता लिंगस्य, देवता लिंग का मतलब है यहां पर देवता, ये जो मूल प्रकृति है आग्नेय में जो अग्नि जो प्रकृति है वो प्रकृति लेना है यहाँ पर। देवता लिंग से ही सामर्थ्येन संगो भवति, सामर्थ्य के कारण से संयोग होता है, किससे? तद्धितार्थ से। तद्धितार्थ के साथ उसका संयोग तब होता है जब उसकी सामर्थ्य होती है। न असति सामर्थ्य, सामर्थ्य नहीं होगी तो नहीं होगा। इसमें जो नीचे लिखा हुआ है उसको देखिए, जो ये 705 पर व्याख्या का अंतिम वाक्य है, नीचे से दूसरी पंक्ति से, देवता लिंग वाले तद्धितांत शब्द का, ये जो तद्धितांत शब्द का है इसको कोष्ठक में कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, काट दीजिए। देवता लिंग वाले सामर्थ्य से ये लेना है, तद्धितार्थ के साथ संयोग होता है, सामर्थ्य न होने पर नहीं होता है। तद्धितांत शब्द यहां कहने की जरूरत नहीं है, यहां देवता लिंग मतलब यहां प्रकृति लेना चाहिए। आगे देखिए, अथ यदुक्तम, और जो आपने कहा, सिद्धांती ने अपनी बात तो सिद्ध कर दी है, अब पूर्व पक्षी ने जो कुछ आक्षेप दिए थे उनका निवारण कर रहा है कि अथ यदुक्तम, जो आपने कहा था, यथा प्राशित्रावदानम सर्वेभ्य क्रियते, प्राशित्र का अवदान तो सबके लिए, यानी अग्नि अकेला और अन्यों के साथ है देवता, वहां सब जगह किया जाता है, एवं चतुर्थाकरणम अपीति, चतुर्थाकरण भी वैसे ही होना चाहिए। तो बोले युक्तम प्राशित्रावदाने, प्राशित्र के अवदान में तो ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ ठीक नहीं है। क्यों? बोले न तत्र एवं संबंध क्रियते। अब देखो वाक्य के ऊपर जा रहे हैं ये, कि वहां वाक्य में ये संबंध नहीं किया जा रहा है। वाक्य क्या है उसको पीछे देखिए, 704 पर जो गहरे अक्षरों में है, आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य प्राशित्रम अवद्यति, इस वाक्य पर केंद्रित रहना। तो सिद्धांती क्या कह रहा है कि यहां पर यह संबंध नहीं किया जा रहा है, क्या? आग्नेयस्य प्राशित्रम अवद्यति, आग्नेय के प्राशित्र को अलग करता है, अग्नि देवता वाला जो पुरुडाश है उससे प्राशित्र को अलग करता है, यानी प्राशित्र के अवदान का आग्नेय के शब्द के साथ में संबंध नहीं किया गया है उस वाक्य में। जैसे कि हमारे इस विषय वाक्य में तो आग्नेयम चतुर्धा करोति, तो जो चतुर्धा करण है ये सीधा का सीधा आग्नेय से जुड़ा हुआ है, संबंध है इसका, लेकिन इस वाक्य में संबंध नहीं है आग्नेय के साथ में। क्यों? आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य, आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य, अलग करके, ये एक अलग बात होगी, प्राशित्तम अवद्यति, तो प्राशित्र का जो अवदान है उसका सीधा आग्नेय के साथ में संबंध नहीं है इस वाक्य में, अभी और खोल के बता रहे हैं। तो आग्नेय से प्राशित्रम अवद्यति इति ये संबंध नहीं है। कथम तरही, फिर संबंध क्या है? आग्नेय से मस्तकम विभज्य इति, आग्नेय के मस्तक को अलग करके, ये संबंध बना हुआ है। तो बोले एकम ही एतत् वाक्यम, एक वाक्य तो यहां पर ये है, यानी दो वाक्य हैं ये, प्राशित्रम अवद्यति, प्राशित्र का अवदान करता है, एक वाक्य ये है। इति द्वितीयम आग्नेय से मस्तकम विभज्य, आग्नेय के मस्तक को विभाजित करके, ये दो वाक्य हैं यहां पर, दो वाक्य हैं। यद्यपि वाक्य एक वाक्यता है और विभज्य चूंकि त्वाल्यप यहां पर लिया हुआ है इसलिए जुड़ रहे हैं, लेकिन क्रियाएं दो हैं यहां पर। तत्र आग्नेयस्य मस्तकात् अवद्यति इति अवगम्यते, तो पहले वाक्य से क्या पता लगा? आग्नेय के मस्तक से अवदान करता है, आग्नेयस्य मस्तकात् अवद्यति इति गम्यते, क्या मतलब हुआ? आग्नेय पुरुडाश से अवदान कर रहा है, ये नहीं, आग्नेय के मस्तक से, यानी आग्नेय जो पुरुडाश था उसका जो मस्तक अलग कर दिया है उस मस्तक से अलग करता है, देखो वाक्य पे जाओ फिर, पहला क्या आग्नेय से मस्तकम विभज्य है, आग्नेय के मस्तक को अलग कर देता है पहले तो ऊपर के भाग को, और फिर क्या है प्राशित्तम अवद्यति, तो ये जो प्राशित्र का छोटा कर्ण निकाला जा रहा है वो पूर्णाश से नहीं निकाला जा रहा है, पूर्णाश से निकले हुए मस्तिष्क भाग से ऊपर के टुकड़े से निकाला जा रहा है, इसलिए ये कह रहे हैं कि यहां पर इसका वाक्यार्थ बोध क्या होगा, आग्नेय से मस्तकाद अवद्यति इति गम्यते न तो आग्नेयात, आग्नेय का मतलब है पुरोडाश और आग्नेय का मस्तक मतलब है आग्नेय पुरोडाश का ऊपर का टुकड़ा, उससे अलग किया जाता है, ये यहां पर तात्पर्य है। और जब ये तात्पर्य आएगा तो अन्य से मस्तकात अन्यस्मात प्रदेशात वा इति अनियमः, जब केवल अग्नि देवता होगा, जब केवल अग्नि देवता होगा तो उसका पहले तो मस्तक से अवदान कर लेगा, मस्तक अलग कर देगा और फिर उससे प्राशित्र का अवदान करेगा, तो प्राशित्रम अवद्यति ये भाग तो सभी जगह पे लागू होगा, लेकिन यदि केवल अकेला हो देवता हो तो उसके मस्तक से अवदान प्राशित्र को लेगा, तो प्राशित्र की प्राप्ति तो सभी देवताओं से हो रही है, चाहे अकेला अग्नि देवता हो चाहे अन्य भी देवता हो साथ में हो, प्राशित्र का ग्रहण करना एक अलग बात हो गई और मस्तिष्क को अलग करना एक अलग बात हो गई। मस्तिष्क का अलग करना ये केवल अग्नि देवता वाले से जुड़ेगा, अब ये अग्नि सहित जो अग्निशोम है या इंद्राग्न है वहां पर नहीं घटेगा मस्तक को अलग करना, लेकिन प्राशित्र का करना उसके लिए तो अग्नि देवता को के साथ उसको जोड़ा नहीं गया है, बांधा नहीं गया है, इसलिए वो अकेले अग्नि में भी लगेगा और बाकी जगह भी लग जाएगा, ये इनका कहना है। तो अन्य से मस्तकात अन्यस्मात, अन्यों के लिए मस्तक से भी ले सकते हैं या और कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं बांधा नहीं गया है। यदि तो तत्र, इसको फिर आप अलग कर दीजिए, ये यहां पर अनुच्छेद थोड़ा सा अलग लेकर के चलना है। यदि तो तत्र केवल अग्नि देवत्यो न अभविष्यत, अगर वहां पर केवल अग्नि देवता नहीं होता, कहां पर बात चल रही है अब, इसको वहां पर पहुंचा दिया मूल में, आग्नेयम चतुर्धा करोति इति, इसलिए मैं अनुच्छेद अलग करा रहा हूं, इसको प्राशित्र वाले से मत जोड़ना। यदि तू तत्र केवल अग्नि देवत्यो न अभविष्यत, वहां केवल अग्नि देवता नहीं होता, लिखा हुआ तो है अग्नि देवता, यानी वाक्य है आग्नेयम चतुर्धा करोति, वहां अग्नि देवता लिखा है, लेकिन व्यवहार में कहीं अकेला अग्नि देवता मिलता ही नहीं हो, तब तदा अनर्थक के परिहाराय द्विदेवत्यो अपि अग्रहिष्यत, तो ये वचन ही व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए जहां संयुक्त रूप से अग्नि देवता है वहां पर भी इसको घटा सकते थे यदि अकेला अग्नि देवता नहीं मिल रहा होता, लेकिन अकेला अग्नि देवता मिल रहा है इसलिए संयुक्त अग्नि देवता वाले में नहीं घटाया जाएगा। यत्तु, और जो दूसरा आपने आक्षेप किया था डित्थस्य माता इति, कि डित्थ की माता है तो वो तो कपित्थ की माता भी हो जाती है, तो युक्तम तत्र अव्यासंगी मातृत्वम, तो वहां तो इनका जो मातृत्व है मां का अव्यासंगी है, पृथक पृथक नहीं है, एक साथ ही है, संबद्ध मातृत्व है। अगर किसी ने कहा कि भाई डित्थ की माता को भोजन कराओ, तो बोलिए तो डित्थ की नहीं है तो डवित्थ की भी तो माता है, इसको तो भोजन नहीं करा सकते, आपने तो ये कहा है कि डित्थ की माता को भोजन कराओ, यानी केवल डित्थ की माता होगी उसी को ही भोजन कराएंगे, वो उसके डवित्थ भी बचे एक बच्चा और है तो उसको भोजन नहीं कराएंगे आप, क्योंकि वचन तो यही कहा ना, ठीक है, ऐसा नहीं है, बस दूसरे का निषेध नहीं हो रहा है इसमें, दूसरा भी बच्चा है वो है तो है, कोई बात नहीं है। तो कहा ये तो अव्यासंगी मातृत्व यानी संबद्ध मातृत्व है, ततो जातो डित्थः एतावता संबंधेन माता इत्युच्यते, उससे डित्थ उत्पन्न हुआ है इतने मात्र से वो माता है और उस माता को भोजन कराना है, डवित्थ उसका बेटा है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, वहां तो संगत है। नात्र किंचित अपेक्षते, यहां उस माँ को माँ कहने में और किसी की अपेक्षा नहीं है कि ये डित्थ की माँ है तो उसका मातृत्व डित्थ के उत्पन्न करने मात्र से भी उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए डवित्थ की अपेक्षा नहीं है, यानी डित्थ और डवित्थ ये दो परस्पर सापेक्ष नहीं है, कि डवित्थ की भी जब वो माँ होगी तब उसको कहेंगे कि ये डित्थ की भी माँ है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, स्वतंत्र रूप से एक बच्चे को पैदा किया है उसकी माँ वो कहलाएगी, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो दो देवता इकट्ठे हैं, वो देवता दो देवता इकट्ठे होंगे उनसे संबंधित पूर्वडाश है, अब ये एक देवता के लिए नहीं है, ये तो परस्पर सापेक्ष कथन है, इसलिए डित्त डवित्त तो निरपेक्ष रूप से मातृत्व को उत्पन्न करते हैं, यहां तो ये सापेक्ष हैं, इसलिए नहीं घटेगा उदाहरण। सच तामास तत्र संबंधो अस्ति इति, वहां इतना ही इनके बीच में संबंध है, डित्थस्य माता इति युक्तम वचनम, डित्त की माता ये कथन ठीक है। इति चतुर्थाकरणस्य आग्नेय मात्रांगताधिकरणम, ये जो चतुर्थाकरण है वो आग्नेय मात्र यानी जहां केवल अग्नि देवता होगा वहीं पर ही घटेगा, ठीक है। तो ये जो इन्होंने वाक्य की विवेचना की है ना, आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य प्राशित्रम अवद्यति, तो ये जो प्राशित्र का अवदान है ये आग्नेय से जुड़ा नहीं है इस वाक्य में, आग्नेय से सीधा नहीं जुड़ा है ये प्राशित्र अवदान, आग्नेय मतलब अग्नि देवता वाला जो पुरोडाश है उससे नहीं जुड़ा हुआ है, उसके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां तो सब जगह घट जाएगा ये वाक्य के अर्थ में देखो भेद हो गया। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।